मातृशक्ति। इस प्रातःकालीन प्रथम सत्र में हम उस परमपिता परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन का आधार है। उसके बिना हमारा जीवन एक पल के लिए भी संभव नहीं है। कदाचित भोजन न करके हम कई दिनों तक, कई सप्ताहों तक और कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं। पानी के बिना भी दो चार पांच सात दिन, दस दिन हम जीवित रह सकते हैं। यदि नासिका को और मुंह को बंद कर दिया जाए फिर भी कुछ मिनट तो हम जीवित रह सकते हैं, छटपटाते रहें। लेकिन परमपिता परमात्मा ने शरीर को जीवित रखने के लिए जो हृदय और फेफड़े बना रखे हैं और उनका संचालन करना अनिवार्य है, वो अपनी इच्छा से कभी भी किसी भी एक पल समाप्त कर दे, उसको चलाना समाप्त कर दे तो शरीर जो है मिट्टी के समान बन जाएगा, आत्मा निकल जाता। उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। वही जान देने वाला है, वही बल देने वाला है, वही साहस देने वाला है, वही पराक्रम देने वाला है, वही उत्साह देने वाला है और वही प्रगल्भ है। जिन महान पुरुषों ने, जिन ऋषियों ने, मुनियों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान और प्रसिद्ध और कीर्ति युक्त बनाया, प्रतिष्ठा युक्त बनाया, उसमें मूल कारण परमपिता परमात्मा की बुद्धि, शक्ति, साहस, बल और पराक्रम है। ये हमारी समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन सत्य ही है। मनुष्य के पास जो ज्ञान विज्ञान है, जो बुद्धि है, जिसके माध्यम से वो संसार के अंदर धन और संपत्ति, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को प्राप्त करता है, उसका देने वाला ईश्वर ही है। हमारे पास जो कुछ भी है, धन है, संपत्ति है, शरीर है, बल है, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, जो कुछ भी हमारे पास में है, बिना ईश्वर की बुद्धि के, ज्ञान के, बल के, सामर्थ्य के संभव नहीं है। हमें इस बात को समझना है। ईश्वर की उपयोगिता, उसके लाभ, उसका महत्व, उसकी आवश्यकता, इसको समझे बिना व्यक्ति जो है कभी भी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकता है। उसकी श्रद्धा नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगी। और ये जब नहीं होंगे तो ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, जो आज्ञाएं दी है हमको, निर्देश किए हैं, संकेत किए हैं, उनका पालन हम नहीं करेंगे, जैसे कि आज दिखाई दे रहा है। किन्हीं अंशों में हम पालन करते हैं, शेष अंशों के अंदर देखा जाए तो ईश्वर की आज्ञाओं का भंग कर रहे हैं हम। उसके क्या परिणाम निकलेंगे, क्या प्रभाव होंगे, क्या फल निकलेंगे, फल मिलेगा, उसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान न होने से ये स्थिति हमारी बनी है। ईश्वर को जाने बिना, समझे बिना, उसकी आवश्यकता को अनुभव किए बिना आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति प्रशस्त होता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है। इसलिए यह एक अनिवार्य नियम है, सिद्धांत है, अपेक्षा है ईश्वर की ओर से कि हम ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। सबसे पहला कार्य यही है। ये ध्यान और संध्या और यज्ञ और दान और पुण्य और परोपकार सेवा कोई महत्व का नहीं होते हैं, न इन कार्यों में हमारी विशेष रुचि होती है यदि हम ईश्वर के महत्व को, उपयोगिता को समझते नहीं है। महानुभाव, ईश्वर ने हमको हम सभी को स्वतंत्रता दे रखी है। किसके लिए? अपने जीवन को चलाने के लिए जो ढंग है, विधि है, प्रकार है, विकल्प दे रखा है। स्वतंत्र हैं हम जीवात्मा, स्वतंत्र हैं किस कार्य को करने में, नहीं करने में, अथवा उल्टा करने में, अपनी इच्छा से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र यह स कर्ता। हमें स्वयं निर्णय लेना है कि जीवन किस प्रकार चलाना है। ईश्वर की आज्ञाओं को मानना है अथवा नहीं मानना है, ये हमें निर्णय करना है। आज सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए, आत्मक्षण किया जाए, तो पता चलेगा हमने जिन बातों को, सिद्धांतों को पढ़ा है, सुना है, जाना है, समझा है, और किन्हीं अंशों में उसका प्रयोग भी किया है, उसमें पूरी निष्ठा नहीं है। बचपन से हमने पढ़ा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करने चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, आलसी प्रमादी नहीं बनना चाहिए, लोभी नहीं बनना चाहिए, दया और क्षमा की भावना मन में होनी चाहिए, संयमी और तपस्वी और पुरुषार्थी त्यागी होना चाहिए। ये बहुत सी बातें हमने अपने माता पिता से सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है, विद्वानों से सुनी है, और कुछ प्रयोग भी किया है, इससे लाभ हुआ है, शांति मिली है, लेकिन निष्ठा पूरी नहीं हुई है। आज सूक्ष्मता से देखें हमारे जीवन के अंदर किन्हीं मात्रा में स्वार्थ मिलेगा, झूठ मिलेगी, दिखाई देता है, आवेश आएगा, आलस्य प्रमाद आएगा, मिलेगा। कारण क्या है? ईश्वर को ठीक प्रकार न जानने, न समझने, न उसके प्रति मन में श्रद्धा होना कारण आएगा। बस यही कार्य, ये श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, रुचि उत्पन्न करना ही प्राथमिक कर्तव्य है। ये पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, सुनने का, चर्चा करने का, कथा करने का यही उद्देश्य है। यज्ञ करने का, जप करने का, ध्यान करने का, सत्संग करने का यही उद्देश्य है। ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम निष्ठा बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, इतने बढ़ें कि ईश्वर को एक पल के लिए भी हम न छोड़ें। ये हमारी मुख्य प्रार्थना होनी चाहिए। इसी भावना को लेकर के परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे और ईश्वर से कहेंगे, परमेश्वर हमको ऐसा जीवन प्रदान करो, ऐसा ज्ञान विज्ञान भरो कि हम हर समय आनंद में रहें, हर समय तृप्ति संतोष में अनुभव करें। ये मन में भावना बनानी है और ईश्वर का उच्चारण करना है। आज ओम शब्द के साथ में हम आनंद शब्द को जोड़ेंगे। ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य गुण है आनंद, इससे बड़ा गुण और कोई नहीं है। और हमको भी आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। आज उससे प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर हमें आपसे आनंद की अपेक्षा है, धन हो या ना हो या थोड़ा हो, रूप अधिक हो या ना हो या थोड़ा हो, शक्ति थोड़ी हो, रंग रूप आकार कैसा भी हो, पढ़े लिखे अधिक हो अथवा कम हो, लेकिन हमारी एक इच्छा है, हम जैसे भी हैं आनंद में रहें। हम बहुत अधिक विद्या ना हो कोई बात नहीं है, रूप रंग बल धन संपत्ति ना हो कोई बात नहीं, हमें ऐसी कृपा करो कि हम आनंद में रहें, बस कभी दुखी ना हो, ऐसा हमारा सामर्थ्य बना दो। ये भावना रख करके इन दो शब्दों का उच्चारण करेंगे। इस समय किसी को स्मरण नहीं करना है, बस अपने शरीर को नहीं देखना है, शरीर के संबंधों को नहीं देखना है, केवल मात्र ईश्वर से प्रार्थना करनी, परमेश्वर मुझे ऐसा ज्ञान बल आनंद सामर्थ्य कर्तृत्व दो कि मैं दुखी ना हूं। बस एक बार मैं बोलूंगा, उसका अनुकरण आप करेंगे। हो हो बोलिए ओ जैसे जिस विधि से जिस लय से जिस ताल से मैं बोलता हूं उसी प्रकार आपको बोलना है। लेकिन मन के अंदर केवल ईश्वर आंखें बंद करते ही उसकी अनुभूति होनी चाहिए, चाहे अनुमान प्रमाण से करें। ईश्वर है, मेरे अंदर है, बाहर है, दाएं बाएं सब जगह है, मेरे को सुन रहा है, ये भावना बनानी है। हो आनंद बोली ओ आनंद ओ आनंद ओ आनंद। किन्हीं व्यक्तियों का इतना मन चंचल होता है, नियंत्रण नहीं होता है कि सामान्य उच्चारण से उनका मन जो है नियंत्रण नहीं आता। तो बिल्कुल प्रारंभिक अभ्यासियों को ऊंचे स्वर से बोलने का अभ्यास करना चाहिए। एक दो बार ऊंचे स्वर से उच्चारण करेंगे लेकिन एक साथ मिलके बोलें, आगे पीछे नहीं। ओ आपको नहीं बोलना है, एक बार मैं बोलूंगा उस आपको बोलना है। ओ आनंद ओ आनंद। ध्यान दें, एक साथ बोलना है ऊंचे स्वर से। जब मैं बोलूंगा आपको अनुभूति मन में बनाने का प्रयास करना है, ईश्वर प्रणधान बनाने का प्रयास करना है, सब कुछ को भुला करके यह चिंतन करना है, ये शरीर ईश्वर ने दिया है, ये जीवन ईश्वर ने दिया है, ये शक्ति साहस बल पराक्रम ईश्वर ने दिया है, ये सारे संसार की माया है, ये मन में अनुभूति करनी है। और वो कहीं दूर नहीं है, मेरे पास में है। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कर रही हूं कि ईश्वर मुझे आनंद दीजिए, और थोड़ा सा नहीं, एक दो घंटे का नहीं, चार छह घंटे का नहीं, आठ दस घंटे का नहीं, पूरे दिन भर का आनंद दो। ऐसे विचार, ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार मेरा बन जाए कि मैं कभी दुखी हूं ही नहीं, कोई भय चिंता रहे नहीं मन में, ऐसी मन में भावना बनानी। जब मैं बोलता हूं आप शांत विचार करें इस ओम और आनंद के ऊपर, और प्रार्थना करें मन ही मन में, ओ आनंद ओ आनंद ओ आनंद। स्वर को बहुत धीमे करेंगे, देखते हैं प्रयोग करके कि मन पे नियंत्रण रहता नहीं रहता। अनेक बार ऊंचा स्वर बोलने से नियंत्रण हो जाता है, निम्न अथवा मध्य कोटि के उच्चारण करने पे होता नहीं है। तो धीरे बोल करके देखेंगे, धीरे बोलो चाहे ऊंचा बोलो, चाहे मध्य बोलो, चाहे मन में बोलो, ईश्वर को सामने रखना है। मंद स्वर से बोलेंगे ओ, कुछ सुनेंगे फिर और जप करेंगे। महानुभाव, परमपिता परमात्मा ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है, हम स्वतंत्र हैं स्वभाव से। कैसे? ईश्वर ने वेदों में स्पष्ट निर्देश कर रखा है क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे विचारना है कैसे नहीं विचारना है, कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है, पूरा स्पष्ट निर्देश कर रखा है। हानि क्या है, लाभ क्या है, बता रखा है। अब हमारे पर ये डिपेंड है, ये हमारी स्वतंत्रता है कि ईश्वर की आज्ञाओं का हम ठीक प्रकार से पालन करें अथवा ना करें। बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ईश्वर संकेत तो करता है, रोकता नहीं है बोलने से, करने से, विचारने से। बुरा काम करने जाएंगे तो मन के अंदर भय शंका लज्जा पैदा होगी, इतना करता है बस, और कुछ नहीं। मन में भय और शंका लज्जा पैदा करेगा, और वो भी किनके? जो धार्मिक हैं, ईश्वर में श्रद्धा निष्ठा भरी थोड़ी क्यों न रखते हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा निष्ठा समाप्त हो गई है, उनको प्रतीति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती है, वो तो उल्टे काम कर लेंगे। कोई अनुभूति नहीं होगी भय की, चिंता की, शोक की, बंधन की, भविष्य में होने वाले दुखों की नहीं होगी। स्वतंत्र कर रखा है। वेद के आधार पर ऋषियों ने बताया इस जीवन को जीने के दो ढंग है, दो मार्ग है, दो विधि है, दो शैली है, दो मेथड है, दो मार्ग। एक का नाम उन्होंने श्रेय मार्ग बताया, दूसरे का प्रेय मार्ग बताया। श्रेय मार्ग जो है ईश्वर की ओर ले जाता है, योग की ओर ले जाता है, वैराग्य की ओर ले जाता है, समाधि की ओर ले जाता है, ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है, उसका नाम श्रेय मार्ग है अथवा देवयान है। दूसरा मार्ग बिल्कुल उल्टा है, थोड़ी बहुत समानता तो रहती, बिल्कुल उल्टा क्या है, वो संसार की ओर ले जाता है, उसका नाम है प्रेय मार्ग। अर्थात उस मार्ग पर चलने वाले को संसार के विषय भोग उनमें प्रवृत्ति होती है, उनको देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, भोग भोगता है, आनंद आता है तत्काल, वो प्रेम मार्ग है। और प्राकृतिक आनंद को ध्यान से सुने, प्राकृतिक आनंद को हम झूठ बोल के, चोरी करके, छलकपट करके, अन्याय करके, रिश्वत दे करके, मिलावट करके, हेराफेरी करके, अनिष्ट कार्यों को करते हुए करके भी प्राप्त कर सकते हैं। चोरी की, झूठ बोला, छलकपट किया और विषय भोगों को प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में जाइए, चोरी करके लेने वाले को मिठाई कड़वी नहीं लगेगी, सब विषयों को ले लीजिए। उसमें प्राकृतिक सुख तो प्राप्त कर सकता है उल्टे काम करके, ईश्वर का जो नित्य शाश्वत और शुद्ध और पवित्र और सतत मिलने वाला दुखों से रहित आनंद है, वो इस झूठ और छल और कपट और अन्याय, पक्षपात, स्वार्थ को पकड़े हुए नहीं प्राप्त कर सकता। और श्रेय मार्ग जो है उत्तम मार्ग है। लेकिन छूट दे रखी है ऋषियों ने, वेद के आधार पर अच्छा वर्णन किया है, उपनिषद में लिखा है, पढ़ें कभी, स्वतंत्र हैं हम। दुकान में जाते हैं, हमारी इच्छा है कौन सी सब्जी लें, हम तोरी लें, ककड़ी लें, भिंडी लें, आलू लें, मटर लें। पुस्तक के दुकान में जाते हैं, स्वतंत्र हैं। कपड़े की दुकान में जाते हैं, स्वतंत्र हैं हम, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। ऐसे ही इस संसार के अंदर भी हम स्वतंत्र हैं, किसके साथ मित्रता बनाएं, किसके साथ शत्रुता, क्या कार्य करें क्या ना करें, क्या उचित है, अपनी बुद्धि से निर्णय लेके हम सारे कार्य करते हैं। बुद्धि कम है, ज्ञान कम है, विवेक कम है, उल्टे काम करेंगे। आज हम ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं, हमें ज्ञान नहीं है उसका, सारे उल्टे काम कर लेते हैं और सुख भी मिलता है उनमें, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा दूरगामी, उस समय की चिंता नहीं करते हैं, अभी लाभ मिल रहा है बस, ऐसा विचार करके। और वो न करने योग्य, न देखने योग्य, न छूने योग्य, न विचारने योग्य, न खाने योग्य कार्य होते उनको कर लेता है, आगे देखा जाएगा। तो हमें निर्णय करना है, दो मार्ग पे चल नहीं सकता, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे की ओर कभी पीछे की ओर। ये तो वही स्थिति बनती है जैसे कि शराब पिया व्यक्ति, मत्त व्यक्ति लड़खड़ाता है, ये हमारा जीवन लड़खड़ाने वाला है। कभी झूठ बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, कभी अच्छा आदर्श पे चलते हैं, कभी आदर्श पे नहीं चलते हैं, कभी संयमी बन जाते हैं, कभी लोलुप बन जाते हैं, कभी त्यागी बनते हैं, कभी लोभी बन जाते हैं, कभी ईश्वर को मानते हैं, महत्व देते हैं, कभी नहीं देते हैं। ये तो स्वच्छंद जीवन है, ये अनिर्णयात्मक जीवन है। ऋषि स्पष्ट कहते हैं, देख लो पहले ये मार्ग कहाँ ले जाता है और ये कहाँ ले जा रहा है, इसमें ये कष्ट है, उसमें ये कष्ट है, इसमें ये सुख है, इसमें ये सुख है, इसमें ये दुख है, इसमें ये दुख है। निर्णय हमें करना है कि कौन सा मार्ग चुनना है। हम निर्णय नहीं कर पाते, सारा का सारा जीवन चला जाता है और प्रतिज्ञा नहीं होती है, संकल्प नहीं होता है कि झूठ बोलें अथवा ना बोलें, चोरी करें अथवा ना करें, निंदा करें अथवा ना करें। हम बोलते हैं, हमें दिखाई देता है, हम जो कार्य कर रहे हैं चाहे बिल्कुल गलत हैं, दुख देने वाले हैं, चिंता उत्पन्न करने वाले हैं, कमजोर बनाने वाले हैं, रोगी बनाने वाले हैं, अल्पायु उत्पन्न करने वाले हैं, प्रतिष्ठा को समाप्त करने वाले हैं, भय चिंता शोक को उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन हम करते हैं, हमें प्रिय है वो अज्ञान के कारण। निर्णय लेना, बिना निर्णय लिए हमारे सामने विकल्प है, जाएं या ना जाएं, देखें या ना देखें, ये काम करें अथवा ना करें। जैसे निर्णय नहीं लेता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी कोई काम करता है अच्छा है, कभी नहीं करते हैं, कभी बुरे काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। देखेंगे जीवन उतार चढ़ाव आता रहता, निर्णयात्मक बुद्धि है ही नहीं, नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो करना है, ये कमी हमारी। ऋषि लोग कहते हैं साल भर लगाओ, दो साल लगाओ, पांच साल लगाओ, 25 साल लगाओ, 50 साल लगाओ, निर्णय तो लो, दो मार्गों में साथ चलेंगे तो बस लड़खड़ाते रहेंगे, कोल्हू की बैल की तरह घूमते रहेंगे, थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, दुख भी मिलेगा। स्पष्ट कह दिया है, आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, निर्णय हमें लेना है, केवल व्यक्तिगत, पति हो चाहे पत्नी हो, पिता हो अथवा पुत्र हो, भाई बहन क्यों ना हो, मित्र साथी क्यों ना हो, हम स्वतंत्र हैं। कोई लाल पहनता है, कोई पीला, कोई हरा, कोई गुलाबी, पहनने में खाने में सब्जियां देखो विकल्प है, कौन सी सब्जी श्रेष्ठ है, कौन सी मिठाई श्रेष्ठ है, क्या कौन सी दाल, जितने भी हैं सब विकल्प हैं। हमें पढ़ना है, विचार करना है, चिंतन करना है। जिसने निर्णय नहीं लिया है कि मुझे इस जीवन के अंदर ईश्वर को प्राप्त करना है, नहीं लिया है, वो तो लड़खड़ाता रहेगा, कभी झूठ है, कभी छल है, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष है, कभी प्रेम है, ये होते रहेंगे। निर्णय देना, बिल्कुल विकल्प रखा है, अपना निर्णय भी ऋषियों ने दे दिया कि संसार के विषय भोगों की ओर जाकर के उनको महत्व देकर के, मुख्यता को प्रदान करके और उनको भोगना जो है तात्कालिक और किंचित मात्र तो सुख पैदा कर सकता है। विषयों का सुख जो है, इंद्रियों का सुख जो है 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, दीर्घकालीन नहीं है वो, लंबे काल तक पूरा नहीं मिल सकता। इंद्रियां सीमित शक्ति को रखती है। मोबाइल की बैटरी होती है ना, कितने घंटे चलेगी? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। गाड़ी पेट्रोल डालो, पेट्रोल समाप्त जाता है, फिर गाड़ी बंद। बैटरी को देखिए, ठीक है सही, हमारी इंद्रियां जो है विषयों को भोगाने की शक्ति उनमें सीमित है, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाती है, निर्वीर्य बन जाती है, निष्क्रिय बन जाती है, शक्ति रही नहीं। हाँ, कालांतर में 2-4 घंटे बाद, 2-4 दिन के बाद फिर शक्ति मिलती है, फिर विषयों को भोगते हैं, लेकिन स्थायी नहीं है और बीमार होने का खतरा, भोगी होने का खतरा, आदत बन जाती है और फिर दुख होते हैं। दूसरी तरफ जो श्रेय मार्ग पर चल करके ईश्वरीय सुख है, वो इंद्रियों से नहीं भोगा जाता, वो आत्मा से भोगा जाता है। और आत्मा से जो ईश्वर का सुख है, ईश्वर भी नित्य, ईश्वर का आनंद भी नित्य और आत्मा भी नित्य, आत्मा का सामर्थ्य भी नित्य, दिन भर ईश्वर से वही सुख प्राप्त कर सकता है जो विषयों से प्राप्त करता है। पर ये समझ में नहीं आता हमारे, वो समझता है ईश्वर का सुख कहाँ मिल, कैसे मिलता है, हवा में कहाँ सुख है, वो देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, विषयों को भोगेंगे, कुछ अनुभूति होगी, ईश्वर में कहाँ सुख है, समझ में नहीं आता उसको कि आंखें बंद करके एकांत स्थान में और व्यक्ति सुख प्राप्त कर लेता है बिना किसी खाने की वस्तु के, पीने की, स्पर्श करने की, छूने की, चुमने चाटने की, उसके बिना भी सुख प्राप्त कर लेता है, ये समझ में नहीं आता है। समझ में ना आने के कारण, विश्वास ना होने के कारण श्रद्धा नहीं होती है और व्यक्ति ईश्वर के सुख को छोड़ देता है और संसार के क्षणिक या कुछ समय के सुखों को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगा देता है। बाद में पश्चाताप होता है, विवेक को, मैंने क्या कर दिया, और विशेषकर मरते समय नहीं, बुढ़ापे में अनुभूति होने लग जाती है, वृद्धावस्था में ये अनुभूति होने लग जाती है, तो शक्ति नहीं रही मेरे पास में, बल नहीं रहा, अब मैं खा नहीं रहा, मेरे सामने पदार्थ पड़े, भोग नहीं रहा मैं, सामर्थ्य नहीं है, फिर पश्चाताप होता है, ईश्वर के सुख के लेने के अभ्यास नहीं होता है और संसार के विषय भोगों को भोगने के शक्ति बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, वो समाप्त हो जाता है, फिर पश्चाताप और ग्लानि दुख ये मन में रहती है। इसलिए हमें चयन करना है, ईश्वर की ओर जाना है तो उधर शक्ति लगानी चाहिए, पूरी शक्ति, और उधर नहीं जाना है, समझ में नहीं आया, तो भोगों को भोग ही रहे, भोगते रहो, कालांतर में दुख में होता ही है, फिर जप करेंगे एक बार, हे ईश्वर, हम आपके आनंद, नित्य आनंद को चाहते हैं, हमें ज्ञान विज्ञान विवेक उत्पन्न कराओ कि हम श्रेय मार्ग को चुने, देवयान को चुने, हम योग मार्ग को चले, आध्यात्मिक मार्ग को चुने, हम संसार के पदार्थों में लिप्त नहीं होंगे, उनका मात्र उपयोग करते रहेंगे, लेकिन हम आपके आनंद को चाहते हैं, ऐसा आनंद जो हर समय हमारे पास में रहे, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, हर समय आनंद में रहें, निश्चिंत रहें, हम निर्भीक रहें, संतुष्ट रहें, स्वतंत्र रहें, ऐसे आनंद को हम चाहते हैं, फिर जप करेंगे, ओ Oh रुकेंगे फिर सुनेंगे। महानुभाव, सांसारिक लौकिक इंद्रिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात झोंकना पड़ता है, अनेक बार तो पूरी जवानी लग जाती है तब जाके मकान मिलता है, विवाह करने में, बच्चे पैदा करने में, उनको खिलाने में पिलाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात झोंकता है, भूखा प्यासा, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, कितना दौड़ना पड़ता है, तब जाके घर बनता है, तब जाके विवाह होता है, तब जाके बच्चे होते हैं, तब जाके धन संपत्ति इकट्ठी होती है, साधन आते हैं। ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं भौतिक पदार्थों की, कुछ भी नहीं। यह आवश्यक नहीं कि हम करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे तभी हमको ईश्वर का आनंद मिलेगा। रोड़पति कोई बन जाता है, बिना पति पत्नी के मिल जाता है, बिना बच्चों के मिल जाता है, जेब बिल्कुल खाली हो उसको ही मिल जाता है। बस कुछ काम करना पड़ता है, वो ये है, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ईश्वर जो ने जो विहित कर्म किए हैं कि ये काम करने हैं उनको करना, निंदा नहीं, द्वेष नहीं, आलस्य नहीं, स्वार्थ नहीं, इन कार्यों को जो ना करने योग्य उनको ना करना, और जो करने योग्य कार्य है तपस्या, पुरुषार्थ, त्याग, विनम्रता, क्षमा, दया, संयम, इनको करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, आत्मचिंतन करना पड़ता है, बैठ करके जप करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, जो करने योग्य कार्य है मानसिक शारीरिक वाचनिक उनको करना, और जो न करने योग्य उनको नहीं करना, बस इतना काम करना है। धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए धन संपत्ति मकान कोठी कार नौकर चाकर की आवश्यकता नहीं है। यदि होते तो ऋषि लोग फक्कड़ दिखाई दे रहे हैं हमको, एक लंगोटी छोटा लेकर के थैला लेकर के अपने जीवन की यात्रा करते थे बिना पैसे के, रोटी भूख लगी रोटी खा ली समाप्त, कपड़े फट गए कपड़े मांग लिए समाप्त, अधिकार है। ईश्वर की प्राप्ति को लेकर चलने वाले व्यक्ति को रोटी प्राप्त करने का, कपड़ा प्राप्त करने का अधिकार है। ईश्वर ने आज्ञा दी, भिक्षा मांगी, रोगी होते हैं औषधि लीजिएगा, सारे ऋषि मुनि भिक्षुक होते हैं, वानप्रस्थ भी भिक्षुक होता है, ब्रह्मचारी भी भिक्षुक होता है और सन्यासी भी भिक्षुक होता है, उनको धन कमाने का अधिकार ही नहीं है, ही नहीं, धन कमाने का अधिकार केवल मात्र गृहस्थियों को है, वानप्रस्थियों को नहीं है, ब्रह्मचारियों को नहीं है, सन्यासियों को नहीं है। जब भूख लगे रोटी मांगो या व्यवस्था कर लो, कपड़े ले लो, धन संग्रह नहीं अपने लिए बैंकों में जाकर के, ईश्वर होता है उसका और कोई नहीं होता है, ईश्वर सर्वप्रिय होता है, सब कुछ को धीरे धीरे ज्यों ज्यों स्तर होता है सब कुछ को छोड़ देता है। वो जानता है ये मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बेटे, मेरे गुरु, मेरे आचार्य, मेरे मित्र, मेरे साथी, ये मेरे मन की आत्मा की प्यास को दूर नहीं कर सकते। आत्मा की प्यास कपड़े से, भोजन से, मकान से, धन से, सोने से, आभूषणों से, वस्त्रों से नहीं होती है। आत्मा की प्यास को दूर करने का सामर्थ्य तो केवल मात्र परमपिता परमात्मा में ही है, लेकिन लगते ही नहीं, हमें विचार ही नहीं करते हैं। संस्कार तो तब बने जब कुछ समय लगाएं, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, आत्मचिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें, करते ही नहीं कुछ, बस खा रहा है, चल रहा है, बस चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, साधन ला रहे हैं, भोग रहे हैं, बस आगे अंधेरे अंधेरा। विचार करें, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल विचार करें कि दुनिया हमको क्या पूर्ण सुखी बना देगी, ये निर्णय क्या निकलेगा, नहीं बना पाएगी। दुनिया को भाग छोड़ के भागना नहीं गई, विरक्ति करनी है, बस आसक्त नहीं रहना है। तेन त्यक्ते न भुंजी था, वे आसक्त रहे हुए जिसको नहीं मिलती है वो भूखे रहते हैं, वो कोई बहुत बड़ा बलिहारी नहीं है, सामने भोजन पड़ा है, भोग्य पदार्थ सामने पड़े हैं, भोग सकते हैं और फिर संयम से नहीं भोगते हैं, नहीं भोगना है, नहीं खाना है, नहीं देखना है, नहीं छूना है, नहीं लेने की इच्छा करनी है, वो है विरक्त। घर में रहें, प्रारंभिक अभ्यास तो घर में भी हो सकता है, संयम नहीं है, व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है, तपस्या नहीं है। तपस्या यही है, सामने भोग पड़े हैं उनको नहीं भोगना। भूखा रहना सरल है, अधिक भी खाना सरल है, संयमित खाना कठिन है। इतना खाना है, बस दो तीन रोटी खानी मेरे को, इतने चावल, इतने दाल, इतनी रोटी, इतनी सब्जी, इतना ये पहले निर्धारण कर ले। इस प्रकार जीवन चलाना कठिन है, ये करना है, ये नहीं करना है, इतना करना है, इस समय करना है, दिनचर्या ठीक नहीं होती। कहीं भी संयम नहीं है, कहीं व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है, अनुशासन नहीं है, स्वच्छंद होके चल रहे हैं बस। ऐसे व्यक्ति जो मन में आए जो कर लेते हैं, मन में आए विचार लेते हैं, मन में आए जो बोल देते हैं, ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में आंतरिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। समझना हमको, हम जीवन को इतना अमूल्य जीवन है, हम मृत्यु को ला नहीं पाते हैं। एक बड़ी कमी यह है, दौड़ के आ रही मृत्यु, बुढ़ापा आ रहा है, रोग आ रहे हैं। देखें यहां भी आपको मिलेंगे 80 वर्ष के, 90 वर्ष के मिलेंगे आपको, जर्जर हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते। वो विचार करता है जब बूढ़े होंगे तो काम करेंगे, ये भी काम बहुत कठिन है। सही में ही रहना, तपस्वी होना, अपमान को सहना, सहन करना, आरोपों को सहन करना, झूठ को सहन करना, अन्याय को सहन करना, दया करना, क्षमा करना, धैर्य रखना, ये जवान व्यक्तियों का कार्य है, सामर्थ्यवान व्यक्तियों का। बूढ़ा क्या करेगा, और व्यवस्थित खाना पड़ेगा उसको, और चलेगा नहीं, दिखाई देगा नहीं, सुनाई देगा नहीं, हिल नहीं सकेगा, उसमें क्या होगा। आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए भी तपस्या चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। सामर्थ्य नहीं है शरीर का, मन का, तो कुछ नहीं कर सकता। अभी समय है करने का, तो ये विचार करना हमको कि क्या हमें आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है, ईश्वर है, समाधि लगानी है, वैराग्य उत्पन्न करना है, जीते जी मोक्ष को प्राप्त करना है, तो इस मार्ग को अपनाइए। फिर लौकिकता को छोड़ देनी चाहिए, ये दुनिया क्या कर रही है, ये दुनिया क्या खाएगी मेरे को, कि ये क्या बन गया, फक्कड़ बन गया, न कपड़े पहनने आते हैं, क्या खा रहा है ये, बोलता ही नहीं है, हंसता नहीं है, नाचता नहीं है, कूदता नहीं है, सारे काम झूठ भी नहीं बोल रहा है, छल कपट भी नहीं कर रहा है, बाह्यत बातें भी नहीं कर रहा है, बड़ा संयमी है, तपस्वी, दुनिया छोड़ती नहीं है। दुनिया को लेकर चलेंगे तो फिर दुनिया को लेकर चलो, ईश्वर को छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं है। ईश्वर को लेकर चलना है तो ईश्वर की ओर बढ़े आगे, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना, दुनिया कुछ भी कहती रहे, निर्णय हमें करना है। हम निर्णय नहीं करते हैं तो भी अच्छा नहीं है, और निर्णय कच्चा करते हैं, छोड़ देते हैं, करते हैं छोड़ देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कितनी बार हमने संकल्प किया होगा, विचार किया होगा, अब मेरे को जल्दी उठना है, अब मेरे को संध्या करनी है, ध्यान करना है, अब मेरे को स्वाध्याय करना है, अब मेरे को व्यायाम करना है, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा बोलूंगी, अब मैं छल कपट नहीं करूंगी, मैं स्वार्थी नहीं बनूंगी, मैं लोभी नहीं बनूंगी, मैं इंद्रियासक्त नहीं होऊंगा मैं। कितनी बार संकल्प लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा ही है, आगे बढ़ा पीछे आ गया, आगे बढ़ा पीछे आ गया, या कोल्लू के बल की तरह बढ़ता दिखाई तो दे रहा है, चल रहा हूं मैं, गति कुछ भी नहीं होती है। निर्णय लें हम, यदि आंतरिक ईश्वरीय शाश्वत और अनुपम अलौकिक दिव्य सुख प्राप्त करना है, जो विषय भोगों में नहीं है, जो स्थायी नहीं है, और ये सुख स्थायी है, कुछ त्याग करना पड़ेगा तो मिलेगा, और वही जीवन है। ये तो छोटा जीवन है, ये जिसमें 2 घंटे का सुख है, 4 घंटे का सुख है, 6 घंटे का सुख है। जितने समय में इंद्रियों के अनुकूल पदार्थ मिलते रहेंगे उतने समय सुख रहेगा, जो ही इंद्रियों के अनुकूल विषय नहीं मिले या अथवा इंद्रियां सामर्थ्य नहीं भोगने की तो दुखी रहेगा। लौकिक आदमी को गणना करे तो किसी को 2 घंटे का सुख मिलता है बस, किसी को 4 घंटे का, अधिक सामर्थ्यवान है, अधिक योग्य है, अधिक धनवान है, बुद्धिमान है, तो 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का सुख मिल जाएगा, बाकी 6 घंटे रोता ही रहेगा, दुख रहेगा, चिंता रहेगी, भय रहेगा मन के अंदर। पूर्ण स्थायी सुख प्राप्त करना है तो ईश्वर के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, श्रेय मार्ग को, देवयान मार्ग को। पुनः जप करेंगे, सीधे होके बैठे और मन में प्रार्थना करें, परमेश्वर ऐसी बुद्धि दो, ऐसी योग्यता बनाओ ताकि हम आपकी ओर आ जाएं, आपने जो बताया है उस मार्ग की ओर आ जाएं, उसी प्रकार से जिएं, उसी प्रकार से व्यवहार करें, उसी प्रकार से बोलें, उसी प्रकार से चिंतन करें। दुनिया क्या कहती है हमें कोई चिंता नहीं करनी है, हमें आपकी चिंता करनी है, क्योंकि अंतिम फलों कर्मों का फल देने वाले आप हैं। ये दुनिया तो आनी जानी है, ये चढ़े हुए पे हंसती है, उतरे हुए पे हंसती है। ईश्वर ऐसी शक्ति बल सामर्थ्य दो कि हम आपको प्राप्त कर लें, आपके प्रति अनन्य प्रेम हो जाए, आपको कभी छोड़े नहीं, दिन में जब समय मिले, जब अवसर मिले, जब अवकाश हो, हम आपका स्मरण करें, चिंतन करें, ध्यान करें, जप करें, आपको गाएं, हम आपकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करते रहें। ऐसी मन में प्रार्थना करनी है, उन्हीं 2 शब्दों को बोलेंगे कि ईश्वर हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें हाथी घोड़ा बाजा बैंड धन सोना संपत्ति प्रतिष्ठा ये कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, आपका सहारा, आपका सानिध्य, आपके प्रति श्रद्धा और प्रेम अनन्य हो जाए और आपकी आज्ञाओं का ही पूरा पूरा पालन करते रहें, ऐसा सामर्थ्य हमें बना दो। ये प्रार्थना करनी है, फिर मैं बोलता हूं, अनुकरण आपको करना है, मन को इधर उधर ना जाने दें। ओम हमारे अंदर बैठा है, कहीं दूर से आएगा नहीं, हृदय में बैठा है। ओ तो हम समूह के अंदर एक साथ मिलकर के उच्चारण करते हैं, इसलिए करते हैं कि कुछ हमें अभ्यास बने और एक समूह रूप से की गई प्रार्थना का, उपासना का, उच्चारण का, जप का एक अलग प्रभाव पड़ता है। 100-200 व्यक्ति मिलकर के एक साथ एक स्वर में, एक लय में, एक ताल में जब उच्चारण करते हैं, ऐसी चमत्कारिक तरंगें उत्पन्न होती हैं, उससे न केवल शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। लेकिन हर जगह हम ऊंचा बोल करके कर नहीं सकते हैं, घर में हो चाहे बाहर हो, लोग अच्छा भी नहीं मानते हैं। तो व्यक्ति को अभ्यास बनाना चाहिए, मन ही मन में इस प्रकार के शब्दों का, मंत्रों का, सूत्रों का, श्लोकों का, वाक्यों का उच्चारण करें। अभी हम 1-2 मिनट के लिए, बस केवल 1-2 मिनट के लिए मन ही मन में जो ईश्वर हमारे अंदर बैठा है उससे प्रार्थना करें। हे ओम, हे मेरे पिता, हे मेरे जनक, हे मेरे रक्षक, हे मेरे पालक, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपका दिव्य अलौकिक आनंद प्राप्त कराएं। आज से मैं संकल्प करता हूँ कि आपकी आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन करूँगा मैं, लेकिन मुझे आनंद चाहिए। संसार के जो प्रतिकूल वातावरण होते हैं, विरोधी स्थिति बनती है, अभाव है, कष्ट है, विश्वासघात है, झूठ है, छल है, कपट है, मिथ्यारोप है, इनको मैं सहन कर सकूं, समाधान निकाल सकूं, ऐसा शक्ति सामर्थ्य बल मुझे प्रदान करो परमेश्वर, ये आपसे प्रार्थना करता हूं, करती हूं मैं। ये भावना बना करके मन ही मन में विश्वास रखिए, मनोभाव विश्वास रखिए, विश्वास रखिए कि जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है। और जो व्यक्ति जितना पात्र होता है, जितनी उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उतनी मात्रा में उसको आनंद और शांति और धैर्य और प्रसन्नता, साहस, बल और पराक्रम प्रदान करता है। विश्वास करके चलें और श्रद्धापूर्वक जप को करें, मन ही मन में कीजिए प्रारंभ 2-3 मिनट के लिए।